إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من البدعة والنار. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قرانو محترم معزز مسلمان نورنو، الله رب العالمين چکلن انسانان پیدا کلی دی، ده انسانانو ده فضیلت و ده شرف ده فارا یوازنه سبب اغا علم دی، چه ده علم پا وجبان دی، ده عقل و ده شعور پا وجبان دی، الله رب العالمين انسانان ده نور حيوانات و نور مخلوقاتنا اغا مميز گرزولي دي. انسان كي استعداد اخده چاغا علم وكي پويا وكي تعليم وكي هر قسم تعليم چوي دا استعداد رب العالمين اغا كي اخده عقل ورکلي دي، زلي ورکلي دي، او اغا اسباب ورلمهيا کلي دي چه دا غيف اسباب وبانده اغا علم وكي. رب العالمين دا علم شان اوچت کلی دا چه جهل و علم سر برابر ندی ورونو. جهل مثال تورتمی دا پا تورتم که چه انسان روان وی نو آقا چه شوینی نه کنده که غرزیگی پا کمر باندی خیجی پا مار باندی خپگ دی آقا خپگ و سیگی خورناکی که انسان روان وی لار ورطا اوار وی دا هر قسم خطراتو نا آقا کولیشی چه زان بچ کی. دا علم او دا جهل مثال دا رنا او دا تورتم مثال دی، او دا دی علم پا وجبان رب العالمین علماء و تشرف و عزت و فضیلت ورکلی دی، اگوی تا چشان ورکلی دی دا دقی علم پا خاطر باندی. قرآن و حدیث کی دیر نصوص دا علم پا فضیلت کی راغلی دی، او دا علماء و دا وچت شان بارا کی راغلی دی، خود اغا علم نچاغی باركي فضلت راغل ده مراد علم شرعي ده، ده قرآن و سنت علم ده چفاغي سرا انسانان خفل دين في جني، حلال و حرام في جني، ده رب العالمين حقوق في جني، و ده انسانان حقوق في جني، ده غين مراد ده علم ده. قرآن کریم که دیر زیاد آیاتون دی چه دا علم ففضیلت باندی دلالت که یورونو داغینا يوايات رب العالمين فرماي يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. رب العالمين درجي فرتكي أغا كسانشي مؤمنان دي دتاسنا أو أغا كسانشي علم ورقلشي ودر دير درجي بلند بلند درجي ورتورقيد دي علم فوجبان دي. رب العالمين نبي صلى الله عليه وسلم تأمر كيشي أي پیغمبرا ما أنا أقول لك استا علم زيادكم وقل ربي زدني علما. هو يا پیغمبر أمر ده الله لطرف نخفل پیغمبرتا ما تقول يا شيء الله زما علم زياد كي ده الله پیغمبر ده محبوب ده وحي ورتكيجي بيام ورت الله أمر كي ده علم ده زيادة دعاوك وقل ربي زدني علما. علماء كرام لكي كشيت رب العالمين تغير علم نبلي وشادس محبوب ويش دير ورتخوخ وي نخفل في غنبر تبي أمر كلا ويش داغ شي طلبو كشزيد الله زيادكم ما ندالا شد بل شي أمر ورت ندى كلا زيادة تغالا ندى مال ندى دولات ندى كورونو ندى بچيانو ندى بلس خد علم ما ندالا شد علم الله تدير محبوب دي شخفل في غنبر تأمر كي چته معنا او غواړه چې الله زما علم زیات کی. احادیث کی ډیر احادیث د علم فضیلت علم داس شی دی چې انسان ته د دنیا او د اخرت سعادت په غی باندې ملاویږي. دنیا کې که وګورو د ملکونو کې ترقیانې کلي دي د علم په اساس باندې ساینس دی او ټکنالوجي دی او دا انجینري دی او طب دی خدا علم کله ده پوه کله ده پاغه شي کی مهارت حاصل کله ده او مخ په وړاندې تل دي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي که من وغواړو چې الله رب العالمین جنت ته زمون لار اسانه کی نو ته باید علم وکي. من يريد من سلك طريقا يلتمس فيه علما چا چې اغلار خوخه کله چې پاغه کی هغه باندې روان شي هغه کی علم حاصل او غواړي نسحل الله له به طريقا الى الجنه. رب العالمين بداغي فوجد جنت ولا لا رسانك. الجزاء من جنس العمل فيولار رواني ومقصود دفارة شي علم حاصلك. رب العالمين بدي فاغل روانك شت جنت ترسيك لجنت لا بدر تاسانك. دارن يورونو كغوارو شي دا اخرت نرست زان دفارة يصدق جاريه فيداكو چه انسان مرده دنیا طول عملونه داغی قطکیگی داغی نروسته ختم شو منز ختم شو روجه ختم شو زکات ورکول ختم شو حج ختم شو سل رحمی ختم شو خکارونه ختم شو قبر تا انسان سرخپل عمل زی خود رب العالمین فضل و احسان ده چه قبر که فروت داسی عمل تکولشی چه تبا علت و تاتا بداغی سوابون و اجرون رازی. لکه انسان فیوزه که تجارتی سیستم ولری دی زن الار شیو پا مالیزی اندونیسی که و کارخانه جوڑه که اول تجارت روان ده و داغه پیسی دل تا ده ترازی سم را خوشحاله ده دل تناس تخفل و بچو سره او ماهانه گلت داغه زن اول ایل تا که یو شی جوڑ کلی ده چه اغی گلت ور ترازی که تقواری چه قبر که یو تا تا اجرون و سوابون ده دنیا نراشی نو صدق جاریه أغي صدق جارية أو يا علم ينتفع به. نبي عليه السلام وعي شو إنسان كلا مرشي وداغي عمل قتش ما قدريش عندي شو دمرق نروسته بما غطة داغي أجر ملاويقي ياو صدق جارية دا او إنسان بجوان كداسي وصدق كليوي شاقين دمرق نروسته استفادة كيجي جمعات جولول مدرسة جولول كويا استل يولار جولول یو بل داسې کار چې قرآن اخیستل قرآن هغه وقف کول کتابونه اخیستل چې ستا مرګ نه وروسته هغې نه خلک استفاده کوي اجر به تا ته ملاویږي. دویم او علم ینتفع به هغه علم چې ستا د لارې نه هغه خلکو ته رسېدلی دی شاګرد و طالب علم ته د یو سورة فاتحه دی ښودلې ده دورته کې قرآن دی ورته ښودلی دی حدیث دی ورته ښودلی دی اغه بل تخه یغه بل تخه تا قیامت چې دغه سلسله روانه ويستابه پکې اجر وي. د دې وجنا د خوګ نبی صلی الله علیه وسلم اجر نو ولې زافدی چې دا علم او دین مونږ ته دغه لا سره رسیدلې دي تا قیامت پوری چې دا دین روان وي د هر یو کس په علم کې د رب نبی صلی الله علیه وسلم د ثواب او د اجر برخه ده وعلم ينتفع به نن چې موږ او تاسو حلال او حرام پیژنو حقوق پیژنو عبادت او توحید او شرک پیژنو نبی علیه السلام موږ دغې له طرف نه موږ ته راغلی دغه پکې اجرونه دي ورونو او ولد صالح يدعو له يا يو صالح ولد چې هغه دپاره دعا کوي ولد ولد بسنګه صالح کیږي چې موږ او تاسو یې علم لارې ته تشویق کړو چې علم وکړه مدرسه کې داخل شه د الله حقوق وپېژنه د مور و پلار حقوق موږ ته رب العالمین ښودلي دي که چېرته یو انسان د رب حقوق ونه پېژني مونږ نه کوي شریعت باندې التزام نه کوي هغه د مور و پلار حقوق هم نه پېژني نو صالح ولد هغه دی چې ته په خپل ژوند کې هغه باندې کوشش وکړي ښې لارې ته سوق کړي چې هغه دا وپېژني چې دا پلار دی دا مور ده دا خور ده د هر چا حقوق دي نو هغه زوی به تاله بیا دعا کوي که هغه صالح نه وي نو د دې وجې نه صرف دا نه وایي چې ولد یدعو له ولد صالح هله به دعا کوي چې هغه صالح وي که صالح نه وي نو هغه ورځ کې چې خاق کوي بیا دې قصه کې نه دی او نه دی یادوي او نه به درته دعا کوي او صلاح په څه باندې راځي په دین باندې راځي او دین په څه باندې راځي علم باندې راځي که وغواړو ورونو چې د خیریت صفت مونږکې راشي چې خیر امتین په خلکو کې ښه خلک برابر شو نو باید انسان علم وکړي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین چاته چې رب العالمین د خیر اراده وکړي په دین کې ورته پوهه ورکړي علما لیکي مفهوم مخالفه دا ده وایي چې هغه څوک چې الله د علم نه محروم کړي ګویا کې الله د خیر اراده ورباندې نه لري او زه به وروسته ووایم چې د علم حاصلول دا کوم محدود عمر نه لري چې انسان ووایي ما نه وخت تیر شوی دی نه وخت تیرېدل نشته صحابه کرام چې په کوم عمر کې به هغوی ایمان راوړه اتیا کلن پنځوس کلن شپېته کلن دغه علم ته به ځان وقف کوو دارنګي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه بهترین په تاسو کې خلکو هغه څوک چې د قرآن تعلیم وکړي خپل زده کړي وعلمه او بل ته تعلیم ورکړي بل ته وښایي دا حدیث یو قصه لري ورونو دا حدیث مونږ او تاسو تر ټولو ماشومانو ته زده دی خو هغه قصې ته غوږ کېدی چې دا حدیث څه قصه لري عمر رضی الله تعالی عنه یو ځلي مکه باندې نافع ابن عبد الحارث هغه امیر مقرر کړ ورونو بل وارد عثمان په مقام کې لري چیرته یو ځای دی ګورو هغه امیر نافع هلته موجود دی حران لاړ عمر رضی الله عنه ورته وایي چې من استخلفت على اهل الوادي مکه باندې دې څوک پرېښوده ته دلته راغلی ته خو ما هلته امیر ټاکلی که نه نافع رضی الله عنه ورته وایي وای چې ابن ابزا ابن ابزا ما هغې باندې خپل نائب وټاکه او زه دلته راغلی یم عمر رضی الله عنه حیران شه من ابن ابزا ابن ابزا څوک دی چې د دې وړ دی چې هغه په مکه باندې هغه تعمیر پرېږدي مکه د ټولې دنیا مرکز د اسلام دی بیت الله دی هلته هغه ته ابن ابزا چې زه یې نه پېژنم او ته وایې ما هغه په هغې باندې امیر پرېښی دی نافع صاحب ورته وایي نافع رضی الله عنه وایي یا امیر المؤمنین انه حافظ لكتاب الله عالم بالفرائض اغا وای مولا من الموالي وای ابن ابزا سوق دي وای مولا دي ازاد کرده شده دي عمر رزنا هو ورتوي استخلفت عليهم مولا احرار و دغ مشران و علماء شو چې تی و ازاد کرده شده په غی بن امیر تاکي نو بیا ورتوي چې لک صبر وکا انه حافظ لكتاب الله وعالم بالفرائض دا ابن ابزاد قران حافظ دي قران زده کلی دي او دا په فرایض باندې علم لري عالم دي دغه وخت عمر رضی الله عنه فرمایي الا اني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم انه قال خيركم من تعلم ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويدع به اخرين د قران سره الله رب العالمین ډېر قومونه پورته کوي درجې ولا پورته کوي بلند کوي اغا خلق چې دی قران ته توجه کی د قران تلاوت کی د قران ترجمه تکینی د دې نزان خبرې چې رب العالمین دی قران کې مونږ ته څه ویل دي نه مونږ څه غواړي نو چې دی باندې عمل وکړه دغه خلق الله پورته کی په دنیا او آخرت کې ويضع به اخرين دير خلق دي قران فوجب لرب العالمين غتي تيزل لكيه شي قران تشاكي قران تلاوت نكي ده قران ترجمه نكي ده قران فاحكام بني عمل نكي نو اغا رب العالمين غيت زلت وركي ما نادا چ دغ ازاد كرده شودا دغ مولا چ دغ شان ترسول له چ بيت الله امريكي كي د مكي ناغه دغه علم دی چې د قران حفظ دی او د فرایز هغه علم دی چې د سره دی عمر رضی الله عنه په دغه ځای کې دا حدیث بیان کورونو ورونو علم دا د میراث د نبوت نه اخذ دی یو انسان غواړي چې هغه ته په سهولت سره یو مال او میراث ملاو شي په غیر د تکلیف نه نو کمن غواړو چې د انبیاو میراث حاصل کو مونږ تراشي زمون کور تراشي نو هغه علم دی نبی علیه السلام فرمایي ان العلماء ورثه الانبیاء علماء کرام د انبیاو وارثان دي وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درهما انبیاو په میراث کې مونږ ته درهم او دینار او دنیا نه ده پریخي الله رب العالمين نبي عليه السلام تخيار ورقيا في غمبرة سغواري چه بادشاي غواري چه دنيا در تف زيادة در كماو كتا عبد نبي جوريگي ويزا عبد نبي جوريگم دنيا ندخوا خاكلي اواغا چه كلا وفات كيگي داغا درعا پا يوسو كيلو وربشو كي دا يهودي سرا اغا گراو داو نبي عليه السلام اغا وفات كيگي دنيا ندفريخي مونتا وإنما ورثوا العلم أنبياء علم بريخيدي فمن أخذه أخذ بحظ وافر شاكي سمر أندازة دغا علم واغس فاغون أندازة النبي صلى الله عليه وسلم ميراث كور تراولي ورونو ورونو دا علم فزائل دير زياد دي خبرة دي زي كده چه دغا فزائل چه علم باني الله رب العالمين مرتب كلي دي او دا علم پا وجه دا علماء شان جه كلي دي چه اغوي دا انبياء وارسان دي بهترين خلق دي نو دغا علم سنگ حاصلی گی ورونو یو قسم دا مور دا گلی نچر تعالیم نده پیدا شوه انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم علم پا تعلم سر حاصلی گی ورونو نو دا سونه عالمان په هر شاخ هر جانب کې چې وي انجنیری ده طب ده هندسه ده دیني علم ده دا کسان یو هم د مور د ګیډې نه دغه علم سره نه دی را پیدا شوی هر انسان چې پیدا کیږي لا یعلم شی هیڅ نه خبر دی خبرې نشي کولی بیا ورورو خبرې ماتې کی نو د علم د حاصلولو طریقه څه ده چې څنګه دا علم مونږ حاصل کو نو هغې طریقه دا ده ورونو چې تعلیم وکړو په خپلو بچیانو باندې بچیانو ته تربیه ورکو تربیه الاولاد او دغه تربیه دپاره مرکز ته ضرورت دی مدرسې ته ضرورت دی معهد ته ضرورت دی جامعې ته ضرورت دی تاریخ وګورئ د نبی صلی الله علیه وسلم نه وروسته تر اوسه پورې که چېرته دغه مدارس موجود نه وي نو علم په دغه سلسله باندې مونږ ته راغلی دی استادان وی شاگردان وی هغې ته کسان کینی او علم حاصلی او په دغه سلسله باندې دا علم روان دی ورونو نو علم په تعلم سره کیږي هر انسان دا مسؤلیت لري چې د خپلو اولاد ښه تربیه وکړي ماشوم هغه د مور و پلار په لاس کې دی او د مور و پلار واجبه او فریضه داره چې د هغې د بالغتوب پورې د هغې د تربیې خیال وساتي ښه تربیه ورکړي د هغې د تعلیم خیال وساتي او بیا خاصتا په هغه ځایونو کې چې الله رب العالمین هغوی باندې دا رحم کړی دی چې هغوی ته نږدې مدرسې جوړې شوي دي مرکزونه جوړ دي او جوماتونو کې د قرآن و حدیث درسونه کیږي نو ډیر بدبخت به هغه انسان وي چې په دغسې معاشره کې هم د هغه بچیان بې تعلیم او بې تربیې رالوی شي، ډیره بدبختي به وي ورونو. نو را دنیا کې که وګورو دا د الله نعمتونه دي چې د الله په نعمت باندې شکر وباسو ورونو. هر هغه قوم چې د الله د نعمتونو شکر نه دی کړی، ناشکري کړې ده، رب العالمین د هغوی نه هغه نعمت اخلي او هغوی بیا د ذلت سره مخ کوي ورونو. که وګورو په نوره دنیا کې مفت تعلیم چېرته نشته، تاسو به د دې نه خبر یې یا به نه یې. حکومتي مدارسو کې دا نور هغه غیر ملکي خلک څوک نه قبلوي. ټول تعلیمونه هغه خاص تعلیمونه هغه څوک وس نه لري چې د هغې فیسونه ورکړي او هغې کې تعلیمونه وکړي. نو دا څومره د الله یو نعمت دی چې زموږ او ستاسو کورونو مخې ته مدرسه راولي، معهد راولي، جومات راولي، موږ ته علما راکړي، او بیا هم موږ دا تقصیر کوو چې هغې ته نه کینو، د هغې نه دین نه زده کوو، د هغې نه علم نه کوو. ورونو، صحابه کرام چې به په کوم سن کې اسلام راوړه، نو د هغې نه وروسته به هغې کېناسته او دا دین به یې زده کوو. هیڅوک دا ونه وایي چې زما اوس وخت تیر دی. علي رضي الله عنه روایت دی، اثر دی: کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تكن الخامس فتهلك. ويا خو عالم جورشا اغه بهترین شخصیت په خلکو کې چې الله ورته فضیلت ورکړی دغه عالم دی. دا نشي جوړېدلی متعلم جوړشه، شاګرد جوړشه، عالم ته کینه او ورځ کې لږ وخت هغې له ورکه متعلم جوړشه. متعلم نشي جوړېدی مستمع جوړشه چې چېرته دې د دین خبره اورېدله، محاضره وه، تقریر و، خطبه وه، د دین درس و، واوره هغې ته کینه، هغه مجلس کې حاضر شه، ولې هغه مجلس باندې رحمتونه ورېږي، ملائکې راځي هغې باندې، رب العالمین هغه ټول خلک چې دغه مجلس کې د دین نه و د علم په مجلس کې هغې باندې رحم کوي. نو مستمع جوړ شه. دا هم نه کېږي نو محب جوړ شه، معنا دا ده د دین والاو سره محبت ولره، د علما کرامو سره محبت ولره، د طالب علمانو سره محبت ولره چې دا د دین په لار کې لګې دي، دین زده کوي. سبا دغه واړه واړه ماشومان چې زموږ مخې ته ناست دي او دوی موږ صحیح تربیه کړو، د تعلیم تشویق ورکړو، دا زموږ د سبا عالمان دي. اوس نه له دې سره مینه ولره، محب جوړ شه دغه کسانو چې هغوی د علم په لاره کې لګیا دي، کوشش کوي. ولا تكن الخامس فتهلك. پنځم مه جوړېږه چې ته بیا هلاک نشي. ورونو، د علم هغه فضایل که موږ وغواړو چې بیان کړو، یو خطبه هغې دپاره کافي نه ده. نو مهم موضوع چې دغه علم حاصلولو دپاره د خپل اولاد تربیه وکړو. هر مور و پلار هغه خپله فریضه ادا کړي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي: کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته. هر په تاسو کې هر کس هغه راعي دی، او هر یو راعي د خپل رعیت نه به ورنه تفوس کېږي. دغه وړه ماشومان د بلوغ پورې ستا په لاس کې امانت دی د رب العالمین د طرف نه. آیا تا د ده تربیه کړې ده؟ تا قرآن ته سوق کړی دی؟ د حفظ حلقه کې دی کېنولی دی؟ مدرسې ته دی بیلی دی؟ که دا کارونه ونه کړي، سبا به ته د ده نه د خیر تمه لرې؟ سبا به ده نه د صلې رحمي تمه لرې؟ سبا د مرګ نه وروسته به دا تمه لرې چې تا ته دعا وکړي؟ تا په خپل ژوند کې ده باندې هغه خپل کوشش نه دی کړی، ته ملامت یې، او دا چې هر څه کوي د ده ګناه به ستا په سر باندې وي. ورونو، علم د خوشحالۍ او د امن پیغام دی چې خلکو ته راځي. که وګورو ورونو، دا څومره مشکلات چې دنیا کې وګوري، زموږ ملک کې وګوري، د هغې 95% د هغې مشکلاتو سبب هغه جهل دی، ناپوهي ده، عدم تربیه ده. ولې که یو سړی پوه وي، تربیه ولري، علم ولري، هغه ناروا کار نه کوي، احرام نه کوي، په نارواو باندې قتل نه کوي، مسلمان نه وژني. هغه ته پته وي چې د یو مسلمان وینه تویول د الله رب العالمین په نس باندې څومره ګناه لري. نو هغه د الله نه ویرېږي، په زړه کې د الله نه ویروي. انما یخشى الله من عباده العلماء. خو هغه انسان چې هغه سره علم نه وي، پویه نه وي، د الله خشیت ورسره نه وي، خوف ورسره نه وي زړی د کمرې غوندې کلک وي جهل وي نو هر څه چې کوي هغې سره ایماني رادع نه وي د علم رادع نه وي چې هغه رامني کي ورونو نو دغه اولاد چې موږ او تاسو سره د رب العالمین د طرف نه یو امانت دی راځئ چې د دې امانت خپل اهل ته وسپارو راځئ د دې ښه روزنه وکړو د دې ښه ګوره دا بادشاهان دي وزیران دي همدغه قسم ماشوموالی په هغوی تېر شوی دی مور نه پیدا شوی دی هېڅ نه خبر نه و خبرې نشي کولی مور تیرودلی دی دغه لوبې کلي دي خو هغوی باندې کوشش شوی دی هغوی ښه تربیه شوې ده هغوی باندې تعلیم شوی دی هر ماشوم د دې نه انشاءالله دا استعداد لري چې د ده ښه تربیه وشي دې نه بادشاه جوړ شي دې نه وزیر جوړ شي د دې نه عالم جوړ شي مهندس جوړ شي طبیب جوړ شي ده کې دا استعداد الله یخی دی خو موږ دا مشران هغه امانت کې تقصیر کوو د دې په تربیه او تعلیم کې تقصیر کوو هغه سوقونه بیا که چېرته دوی کوم خراب کارونه کوي بیا موږ د هغې نه ګیله کوو ځان نه ولې ګیله نه کوې تا خپله فریضه نه ده ادا کړې ته مسؤول د دې په وړاندې باندې رب العالمین فرمایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا ای مؤمنانو خپل ځانونه هم د اور نه وساتئ خپل اهل هم وساتئ یو انسان که هر څومره ښه سړی شي ښه خبره ده صالح دی مانځه له راځي جمع مونځ کوي خو دا کافي نه ده باید ته مصلح هم جوړ شي صالح هم یې خپله ښه سړی مصلح جوړ شه د نورو د اصلاح کوشش وکړه ته چې د کور نه راوځي جومات ته راځي ډېره ښه خبره ده خو کور کې خپل ماشومان کشرانو د هغې هم لږ جاج واخله وګوره راځئ چې جمعې ته لاړ شو د جومات سره زموږ دا واړه ځوان طبقه د هغې مینه پیدا کړو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه اووه کسانو کې چې د عرش د سوري د لاندې به رب العالمین ځای ورکوي یو د هغې نه وشاب نشأ في عبادة الله أغزوان چه داغن نشأت دا الله في عبادة وطاعت كي شوي أغزوان كي يو ورجل قلبه معلق بالمسجد أغزوان چه داغن زل جماعت پوري تلالي دي دا طول كارونا دا علم وفوه نروس ترازي ولكي انسان فاقد الشي لا يعطي عبادت كي علم تزروت لري منز كي علم تزروت لري زكاة ور كي علم تزروت لري سل رحمة كي دا طول شيان كي منتا علماء خي ولي أغوي علم حاصل كل دا منتا كي رازي كي بخبول أولاد باندي اهتمام بوكو دا دا يدخي تربية كو ششوكو أو أغا قسم علم دوي حاصل كي كي فاقي كي دا دوي دنيا و دا آخرت سعادت دا أغا علم ديني دي نور علمون ورون في شريط كي دا غي ممانعات نشتا خو نیت پورې اړه لري که انسان ښه نیت وکړي او ډاکتري علم کوي نو د دې لپاره اجر دی نیت یې دا دی چې زه د خپلو مسلمانانو خدمت وکړم موږ ته مریضان پیدا کیږي موږ ته د کافرو نه موږ هغه ضرورت ورته فیخ نه شي نو نیت په وجه که دغه علم هم کوي د دې سره اجر و ثواب دی که انسان د دې په خاطر کوي چې زه پیسې او مال پیدا کړم دا جایز دی ثواب نیت د ثواب نه دی کله انجینری کوي ګوره شریعت کې دا نشته دی چې ته دین کې نو دا نور کارونه پرېږده او راځه دین کې نه وځه نه نه ته د ډاکتر یې خو ته د مسلمان یې څه مشکل دی ته د الله په دین باندې مستقیم وي ډاکتري کې د مانځه وخت راغې هر څه پرېږده راشي مونځو کې لاړ شي ډېر په فخر باندې ته ووایې چې زه مسلمان یم ته د ډاکتر یې کنه ته د پایلټ یې او ته د مسلمان یې زه مسلمان یم په فخر سره په خپل اسلام فخر وکړي هر کافر هر دین والا فخر دین باندې فخر کوي زمون مسلمانانو کې مشکل دا دی ورونو چار مسلمان د نورو نه متاثر کیږي د غرب او د شرق او د کافرو نه متاثر کیږي دا غوی تقلید کوي ولی که په خپل اسلام باندې فخر وکا زه مسلمانم زما دین په ټول دینو کې حق دین دی نور دینونه ټول باطل دي ټول محاسن زما په دین کې پراته دي ټول حقوق په دې دین کې دي زه فایلټم زه مسلمانم هیڅ مشکل نشته دین باندې په خپل وظیفه کې پابندي وکړه زه تاجرم زه د مسلمانم څه مشکل دی هغه تجارت احکام زکه غش مکوه دروغ دوکه مکوه ربا مکوه حرام مکوه ته د تاجر تجارت کوه خو تجارت سره سره په اسلام باندې صحیح ودرېږه څه مشکل دی اسلام موږ ته دا نه وایي چې اسلام داسې یو جدا شی دی د معاشرت نه چې ته که اسلام کې داخلېږي اسلام کې نو تجارت به نه کې راوځتي اسلام کې که داخلېږي ډاکټري به نه کې راوځتي اسلام کې که داخلېږي نو انجینري به نه کې نه نه منجنر تزروت ترو دكتور تزروت ترو پلور تزروت ترو اسکر تزروت ترو خو هغه توایو ته اسکری ته مسلمانی په خپل اسلام فخر وکا تر دکتری هو ایز مسلمانیم دکتریم څه مشکل دی نورونو اسلام زمونږ د معاشرې نه یو جدا سیز نه دی چې مونږ خلکو ته وایو چې تاسو دا کارونه پرېږدئ مستری تو پرېږدئ بازار پرېږدئ نجاري پرېږدئ او راځئ اسلام وکړه نن همدغه اسلام دی خپل کار کوه خو په دې خپل کار کې شرعي احکامو باندې پابند اوسېږه هغه زده که په خپل هغه تعامل چې کې د هغې په باره کې د دین د مسایلو پوښتنه وکړه چې زما دا تعامل دی دا به څنګه شي ما نه مونځ قضا کېږي څنګه مونځ قضا کې زه شته که نشته مهم دا ده چې په دا خپل کار کې ته هغه مستقیم اوسېږي خپل دین باندې افتخار وکړي ډېر په فخر سره ووایي چې زه مسلمان یم د غرب او د شرق تقلید ته مونږ هېڅ قسم ضرورت نه لرو زموږ دین کامل او مکمل دین دی د عظیم محاسنو دین دی مونږ باید خلق مونږ باندې اقتدا وکړي او په دې دین کې داخل شي رب العالمین دې مونږ او تاسو ته توفیق راکړي چې د خپلو اولادو ښه تربیه وکړو د قران او سنت چې هغه دنیا او آخرت کې د سفینه النجات ده چې دې ته څوک وخت هغه کامیاب دی او که د دې سفینې نه کته شو نو هغه د غرقېدلو سره دی یوازینی سبب نن سبا زموږ او ستاسو د کامیابۍ د نجات د فتنو په وختونو کې د فتنو نه د بچ کېدلو سبب قران او سنت باندې منګولې لګول د نبی صلی الله علیه وسلم په دین باندې منګولې لګول دا د فتنو نه نجات دی دا د عذابونو مصیبتونو نه نجات دی او که دغې ته مونږ شاکله لکه څنګه چې کفار د مونږ نه غواړي نو زمونږ کامیابي ختمه ده مونږ به بیا ناکام یو اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فرنو دا الله دا نعمتونو شكر دا كولا دا مسلمان وزفة دا مسلمان حال الله رب العالمين تفورتك دا دو شئينو تزروت لري لك مرغتي دو تانغونو تزروت لري که په دواړو کې یو څنګ نه یم هغه پرواز نشي کولی او که دا ټولې برابر نه یم پرواز نشي کولی هغه یو صبر دی او یو شکر دی د انسان زندگی حالات کې ضرور دو حالات به وي کله به خوشحالي کله به هغه باندې تکلیف وي غم به وي مصیبت به وي هغه که د خوشحالۍ حالاتو نعمتونو او شکر به وباسي یا رب العالمین ستا له طرف نه دي زه شکر ګزارم او که کله په هغې کې تکلیف و مصیبت و غم و نو هغې کې به صبر کوي نو دغه دواړه حالاتو کې مؤمن دپاره څه شی دی کامیابي ده او دا ورله خیر دی نو دا صبر او شکر د مسلمان دوه وزرې دي په دغې حالات کې د الله رب العالمین طرف ته روانېږي هر هغه نعمتونه چې الله رب العالمین په موږ باندې کوي اول د هغه نعمتونو استحضار وکړو چې دا د الله نعمت دی او د هغې نه وروسته د رب العالمین شکر ادا کړو هغه انسانان چې د الله رب العالمین د نعمت شکر نه ادا کوي الله رب العالمین د هغې نه هغه نعمت اخلي هغوی د ذلت سره مخ کوي هر قسم نعمتونه چې الله رب العالمین موږ باندې کړي دي د هغې شکر د الله ته ادا کړو د هغې ناشکري ونکړو او یو ځل بیا وایم چې دغه خپل زامن خپل بچیان د خپل نسل هغه که موږ وغواړو چې د قسمه قسم فتنو نه وژغورو ډېر قسمه قسم حالات او فتنې په دې اوسني عصر کې هغه موږ ته متوجه دي د هغې دپاره د دفاع هغه سبب داره چې دغه ځوانان موږ وروزو دی په دین باندې وروزو دی ته ښه تربیه او ښه تعلیم ورکو او دا د مور و پلار فریضه ده د هغوی مسؤلیت دی که ونه کړي رب العالمین به ترې پوښتنه کوي په آخرت کې دا نه ده که ښې وکړه ښې وکړه که بدې وکړه څو پورې چې بالغ شوی نه وي دا ستا مسؤلیت دی رب العالمین به د دې درنه پوښتنه کوي دغه ماشوم به هم بیا ستا ګرېوان کې لاسه چې قیامت په ورځ باندې چې تا ماته سمه لار نه ده ښودلې مدرسې ته دې نه یم بیلې قرآن ته دې نه یم کېلورې مونځ او جومات دې راته نه دی ښودلې نو دا د مشرانو فریضه ده مسؤلیت دی او واجب دی چې خپل واجب ادا کړي رب العالمین دی زمونږ او ستاسو اولاد په سمه لار روان کړي د علم نه برخوردار کړي هغوی ته د الله ښه تربیه ورکړي چې د دې ملک د سوکالۍ او د آرام او د سعادت دپاره دوی سبب وګرځېږي ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما